битке се до сада, ја сам добила рак са твоим руками, однак изгубила. Дотако си тело моје, небо се отворило, срце моје прави борац, овај пут се предало. Put se pred.